فرمائی وما یستوی الاعمى او ند برابر رون والبصیر اولیدن کے دا کافر او مسلمان مثال اللہ رب العزت بیانائی وما یستوی الاعمى او ند برابر رون والبصیر اولیدن کے دا اعمان مراد کافر دے او دا بصیر مراد مومن دے یا امام قرطبی وی اعمان مراد جاہل او ناپوہ دے چی دن نا خبر دے او دا بصیر مراد اغا عالم دے وما یستوی الاعمى والبصیر ندے برابر رون دولدن کے ولا الظلمات ولا النور او ندی برابر تیاری او رنا تیاری او رنا برابر ندا د تیارون مراد اغا تیاری دی بیدی نئی دی او درنان مراد اغا رنا دی ایمان دا دی دن دا دی علم دا ولزل وللحرور او ندی برابر سور وللحرور او نگرمی ولزل وللحرور او ند برابر غسور وللحرور او نگرمی دا مثالم اللہ د مومنانو کافر د پار ذکر کئی آواز مفسرین ذکر کری دی چی دا ولزل وللحرور داوی مثال دے د ثواب او د عقاب آواز یہ بھی مراد دے د دین جنت اور ولا ذل ولا الحرور یعنی جنت او اور برابر نه بعض وی ثواب او عقاب برابر نه وما یستوی الاحیاء او ندی برابر ژوندی ولا الاموات او نمړی ژوندی هغه مؤمنان دي چې په دین او دارنګ په اسلام کې وردن نشوي او اموات هغه دي چې غی کافر دي او پخپل کفر بانی امیشہ والے وما استوی الاحیاء ندی برابر جوندی ولل اموات او نمڑی بازی داسم ویلی چے وما استوی العلماء والجہلا ان اللہ بشک اللہ یسمع من یشاء او رول کوی حاغ چاہتا چو غاڑی او خوخیشی وما انت نیت اے حبیب بمسمعن اورون کے وما انت نیت بمسمعن اورون کے من ہا چال رفی القبور چھئی پا قبرنو کی دا کافرانی دا مرو سر مشابہ کر لکسرنگ دی دا داوریدون سا فائدہ نہ حاصلے یعنی اے حبیب استا خبری کدی اوری خواغا سما د تدبر او د قبول نلا نو دغشان دی د مرو سر مشابی دی وما انت بمسمع من فی القبور او نیت حبیبا او رون کے حاغ چال را چپ قبر نکی کافرانی پا آیات مبارک کی د مرو سر مشابی کرد دا مرو سرے پا آیات مبارکہ کی مشابہ کر لکہ سرنگی چھ مڑے ناوری نوی دارنگی اے حبیبہ دا کافر ستاسو دا اورولو نفید نشی حاصلو لے ستاسو دا بیان نا دی نصیحت نشی حاصلو لے امام قرطبی وی چھ ومان تبی مسمن من فی القبور اے الکفار الذین امات الکفر قلوبہم ایک اما لا تسمع من ماتا نو کذالک لا تسمع من ماتا قلبه ویلک سرنگی حبیبت مرت اورون نشکولے نو دارنگی دچا زلچ مردے اغتم اورون نشکولے اغتم اورون نشکولے وما انت بمسمع من فی القبور اونی حبیبات اورون کے حاغ چال راچ پا قبر نکیری ان انت نیت اے حبیبہ الا نذیر مگر یرور کون کے او نذیر وی حاغ یرور کون کی توئی چداغا غیرور کول دا شفقت و دا رحمتنا دکوی ذکر انبیاء علیہ السلام فضلونو کی امت برپور محبت او دا غی سر بے انتہا خیر خواہی وا او پا امت زلدر دیدو دا غی باوجودی دیتا دا اللہ دا نافرمانون یر ورکولا نو نذیر حاغ چالوئی چی دا غی یرا دا شفقت دا محبت نڈکوی ان انت نیت اے حبیب الا نذیر مگر یر ورکون کے انا ارسلنا کا بے شکر آلے گلے لے مونگ تالر اے حبیبا بالحق پحق سر بشیرن زیر ورکون کے و نذیرا او اے حبیبا تیر ورکون کے انا ارسلنا کا بے شکر آلے گلے لے مونگ تالر بالحق پحق سر بشیرا و نذیرا زیر ورکون کے او یر ورکون کے د جنت زیر ورکوئی چچا ایمان روڑے دے وغی دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابدار دی او یر ورکوئی دا اور آغا چاہتا چی سوک دا اللہ و دا اللہ دا رسول نا فرمانی کئی و ام من امت او نشت اس یو امت الا خلا فیہا نذیر مگر تیر شوید فاغی کی یر ورکوئن کے یعنی ہر یو امت کی اللہ نذیر لے گلے ہو یعنی پیغمبر لے گلے ہو صرف اے حبیبہ تاسو نمخ کی دا فطرت پا دی زمانہ کی دی کافر تو سوک نذیر نگر آگلے و ام من امت الا خلا فیہا نذیر نشت دے اس یو امت الا خلا فیہا نذیر مگر تیر شوید پاغی کی یر ورکون کے ہر امت کی یر ورکون کے تیر شوید ورمخ کے نبی علیہ السلام تا فرمائی لیو چہ حبیب قرآن پاک میں رولی گلو چت داسی قوم یرے چتا سنا مخ کی دیل یر ورکون کے نظر آگلے ماتاہم من نذیر من قبل کا لکو گرہی دی سورہ الف لام میم سجدی ابتدا دعا و آیاتونو کی پدی اعتبار سارا تدبی کم دے آیات مبارک درے مگوری دالف لام میم سجدی یو اشتے میں پارے ہم یقولون افترا بلکہ وائدہ کافر افتراہو چدا قرآن پاک دی نبی علیہ السلام دزان نجوڑ کڑے دے بل هو الحق بلکہ دا کتاب حق دے من ربک استاد رب دے طرفنا او دا دید پارا اللہ را لگلے لتنزر قوما چی اویر ایتا غقوم ما تاہم من نذیر من قبلک چی ندر آغل دویتا اس یو یر ورکون کے من قبلک تا نمخ کے حبیب تاسو نمخ کی ورطہ اسو کیر ورکون کے ندر آغلے لعلہم یحتدون ددید پارا چدئی لارو ممیم دلتوائی تاسو نمخ کی دویتا اسو یو یر ورکون کے ندر آغلے او دلتوائی و ام من امت اللہ خلا فیہا نذیر نشت دے اسی امت مگر تیر شوے دے پاغی کی یر ورکون کے نگر آل توئی دیتا تاسو نمخ کی سوک ندے راغلے آو دل توئی ہر امت کی نذیر راغلے علماء لکلی تدبیق دالے آل تچوئی چی تاسو نمخ کی نذیر ورطا ندے راغلے نداغ نذیر نمراد نبی و رسول لے دا نبی علیہ السلام نمخ کی دیسا علیہ السلام دا پورتا کی دو نفس مکی مکرمی و عربو کی سوک نبی رسول نور آگلے او دلتا چہوئی و ام من امتن اللہ خلا فیہا نذیر نو دیکی نذیر عام دیکھ نبیوی کے غیر نبیوی نو مکی والو کمد نبی علیہ السلام نمخ کی یر ورکون کی تیرشی لکت بازی جاہلیت موحدین و مومنان و او غیب آقائد دا دن طرف ترابل الکول و ام من امتن اللہ خلا فیہا نذیر او نشت اس یا امت مگر تیر شوید پاغی کی یر ورکون کے و ایو کذبو کا کد دروغو نسبت کوی حبیبت آتا دا کافر تاسو ته حبیب د دروغ نسبت کینو پریشان کی گئی ما فقد کذب الذین بیشک د دروغ نسبت کړي او هغه کسانو من قبلهم چې د دوینه مخکیو د دوینه مخکی چې کوم کافر اغیب انبیاء علیہم السلام ته د دروغ نسبت کړي جاءتهم رسلهم راغلی و غیتا رسلهم پیغمبران داغوی بالبینات پسرگند دلائل و معجزات سرا و بالزبر او پسحفو سرا رام سر وارو وارو کتابونا صحائف روڑیو و بالکتاب المنیر او پا کتابونو روخان سرا چیغی حق سرگندولو حق روحان کولو اغی هر قسم دلائل روڑو خدا اغی باوجود ورت اے حبیبا خلقو د دروغ نسبت کرو ای پوری خندا کرو نو هر نبی تا قوم د دروغ نسبت کرو لگو گرے سورہ یاسین دی پسیر التم اللہ پل حبیب تا تسلی ور کرو فرمائی آیات گرئی دیرشم وَيَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَعْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ہائے افسوس دے پہال دبنگانو یعنی پکار دے چھے دے پہال افسوس شی او د دې د حال د افسوس دې د حسرت ته ما اتيهم من رسول نبرات لبیتا اس یو رسول تر دې چې سلسله په نبی عليه السلام ختم شوا الا كانوا به يستهزئون مگر وګ دې د نبی پوری ټوکې او استهزاء کوونکی او داسې انبیاء عليه السلام ته یو شانتی بدر دوی چی سورہ تور گرئی علت فرمائی ویت بوی چگنی او بلے پدی وسیعت کڑے ویشتم پارکی سورہ تور رازی علت فرمائی چی تبوی چی دی گنی او بلے پدی وسیعت کڑے چی بس خوچ کلکم پیغمبر رازی نمونگ بورت دا سی نسبتو نکو تبوی چی گنی او بلے پدی وسیعت کڑے دین مخ کی اوپر آیات سورہ زاریات کی آیات تے سورہ تور نوس مخ کی آیات تے در پنزوستم او دو پنزوستم ندغ مضمون ذکر کئی کذالک ما تلذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون کذالک اللہ فرمائے حبیب دارنگی ما تلذین من قبلہم نورا غلے حاغ کسانو تچید دوین مخکیو من رسول حسی و رسول الا قالو مگر ویدیو دغی کافرو دغی پیغمبر و نبی پا حق ساحر او مجنون وی العیاذ باللہ جادو گردے او یالی ونینے رب کریم فرمایا تواسو بھی تب ویگنی چی کافرو یو باللہ پدی وسیعت کنے چیر خو بس کل نبی راضی او دی ایمان او د حق بیان کئی نمون بورت ساہر و مجنون وایو آتوا آسو به تب ویگنی وسیعت کڑی او بلت پدی وینا وسیعت خوئی ننے کڑے بل هم قوم تواغون بلکی دیو قوم دی تواغون سرکشا فتول عنهم مخوار و ددوینا فما انت بملوم ننیت ملامت کڑشوے وذکر نصیحت ورکوا فإن الذکرا تنفع المومنین او نصیحت دو قرآن و سنت مومنان تفید ورکی دیو جن علماء لکلی یو سڑی تا قرآن و حدیث او دا اللہ و دا رسول خبری کی او دل فید ورنکنو پزان ولی را پکار دا خبر پوشوئی کرنا فذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَيْ حَبِيبَ نَسِيَتْ وَرْكَوَا زَمَادَ عَوَامِرْ زَمَادَ نَوَاهِدِ خَلْقُ لَبَيَانَوَا نَسِيحَتْ مُؤْمِنَانُ لَفَيْدَ وَرْكَئِ نچا کی ایمان وی دے اللہ او رسول خبرہ واوری نو عمل ببی کئی او کدے اوری او عمل ننسیب کی نو یرا والا پکار دا باز علماء لکلی خالی دے دے ایمان دنے سوال نے پیدا کی چرا اللہ او رسول پیغام دے او یو سڑے اوری دا عمل پہ اولی نکئی دے قرآن اوری دو دین اوری دو لفیدہ اولی ورنکا وی فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیحت مومنانو تفید ور کئی دلتم فرمائی انا و ایو کذبو کا کچرد دروغ نسبت کوی تاتا اے حبیب فقد کذب اللذینا نبیشکد دروغ نسبت کڑیو حاغ کسانو من قبلهم چمخید دوینو جاعتهم رسولهم راغلی وغوی تا پیغمبران داغوی بالبیناتی پسرگند و موجزات سرا و بالزبر او پسوحف سرا و بالکتاب المنیر او پا کتابنو المنیر واضح و روخان سرا ثم اخست الذین کفرو بیامرانی ولیو ها کسان چ کافرو حجت پہ قائم شو او دا بیان نفس انبیاء علیہ السلام تا و مومنان لتکلیف رسولو وی ثم اخست الذین کفرو بیا میرانی بلیو حق کسان چ کافرو فکیف کان نکیر نسرنگیو انکار زما پدوی یا نکیر اے عقابی علیہم سرنگیو عذاب زما پدوی درست آیات مبارکہ کی یو بل دلیل عقلی اللہ ذکر کئی علم ترت گورنا تپوہنی ان اللہ چی بیشک اللہ آنزل من السماء ماء رالیگی را نازلوی دبر طرف نوبو اللہ پخب القدرت سر باران روورئی فاخرجنا بہی نروباسم بهی پدی ابو سرا ثمرات میوی مختلفا الوانها چی مختلف و جدا جدا وی رنگون داغی نگر از مکا یودا خار یودا ابو یودی او رنگون دا میو جدا جدا دی داد اللہ پا قدرت وجود دلیل لے او داد دی دلیل لے چی زمانا و طبیعت و مادس نشکو لے بلکہ درنگون اختلاف دیو خالق د مالک داغد وجود او د وحدانیت یو دلیل دی مختلفا الوانها چرنگون جدا جداوی نو داد رنگون د خوندون جدا جدا کیدل داد اللہ د قدرت دارنگی دا اللہ د وجود او د توحید دلیل دی دارنگ انسان توی تو خدا تسلیمے چی خارو نا پیدائے خوئے چی دوبارہ وہ معصوب پیدا کئی نوئی گرد دی خارونا زسور سور سیزو نا پیدا کو آغیلہ میں سور سور رنگونو ورکڑی نزکد دی مختلفو میو دا مختلفو رزکونو پا پیدا کولو آغیتا پا مختلفو رنگونو ورکولو قادرم نستا دوبارہ پیدا کول ما تسگران ومن الجبال او دا غروننا جددن حسیدی ٹکڑی او باندې وای جودت په معنا د طرق ده د غرونو نه جوددن ټکړی دی او لاری دی بیزون بازی سپینی بازی غرونه داسې چې داغه غټا تک سپینه ده یا په کې سپینی سپینی لاری دی وحمر او بازی سر دی مختلف الوانها جدا جدا دی رنگونه ده دی وغرابی بسود او باز تکتور دی وغرابی بسود او باز پکی تکتور دی نیو خود دی غرنو دادور لیلی وجود چھدے داد دخالق دلیل لیچھدے پیدا کون کشتا او چالے یو رنگ ورکڑے زنی غرن عباد دی زنی بالکل غیر عباد دی زنی بالکل غیر آباد دی وغرا عبی بسود او باز تکتور دی. امام ابو عبیدہ چی دا لغات امام نے آفرمائی چی الغربیب الشدید السواد یعنی آغا چی سخت وروالوی پکی نوئی دا آغا پنیس کلام کی تقدیم و تاخیر دے بازی غرمو کی سدی سودن تور دی او غرابیب سخت تور دی. ادے کے روح المانی و امام قرطبی یو حدیث بلا سند ذکر کرے اور آغی تائید پنور و صحیح روایات سر راغلے وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغَزُ الشَّيْخَ الْغَرْبِيبِ یعنی الَّذِي يَخْذِبُ بِالسَّوَادِ اللہ بدگرنی اغا بودا الغربیب چیاغ اخبلوی اختتور کری گی. نایو مسئلہ و لکزے پزے در تتیر شوید نگورا الغربیب الشیخ الغربیب آغا چالوی چیاغا غسبین وی اختتور کری د گیری یاد سر وی اختتا نکریز ورکول دا علماء پا نزبان سوک جائز وی سوک مستحب وی او دا تور رنگ نیلاوه نور رنگونم پا شریعت کی درستی خو خالص تور رنگ ورکول دین حدیث پاک کی من راغلے دا دیکی امام قرطبی اور روح المانی دا بلا سند یو حدیث ذکر کرے چین اللہ بیشک اللہ بدگرنی اغا شیخ غربی یعنی حاغا چاغا غوی اخت پتور رنگ سر رنگ کئی پتور رنگ سر رنگ کئی کذالک وی دارنگ دے دا اللہ رب العزت قدرت دی کذالک سر آدامخ کی کلام تام شو لکا سرنگی چی گرد دا غرونو پرنگونو کی فرق دے دا غرونو پرنگونو کی فرق دے دا میو پرنگونو کی فرق دے نویدا سے احوال د بندگانو په خشیت الہی کې مختلف کذالک اے تختلف احوال العباد فی الخشیہ لقد غرون رنگونو کې اختلاف دے د میو پرنگونو کې اختلاف دے نو کذالک هم دارنگی انما یخش الله من عباده العلماء د بندگانو د الله نه یریدو کم فرق دے او مختلف قسم یری دی او پدی ٹونو بندگانو کی دا اللہ نزیات یری دن کی سوگنی انما یخش اللہ من عباده العلماء بیشک یری گی دا اللہ نا دا اللہ پا بندگانو کی العلماء و عالمان چی غیسر دا قرآن و سنت علم دے ناغی دا اللہ نیری گی یعنی احوال دا عبادو مختلف دی پا خشیت کے خو پٹولو کی زیاد یریدون کی دا علماء دی دیو جن امام قرطبی ذکر کری چی دا انما یخش اللہ من عباده العلماء دا دی سماناوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے یعنی الذین علیمو ان اللہ علا کل شین قدیر ویداغ علماء دی چدی پوہ دی چلا پا ہرشی قدرت و طاقت لری پا ورکولو بندولو بیمارولو صحت ورکولو اولاد ورکولو عزت ورکولو. او بے ذکر کری دی چی سوک دا اللہ نے یری گنا او اگر کی خوف الہی نشتا نفلے سب عالمین اگر عالم نے. امام مجاہد رحم اللہ قول امام قرطبی ذکر کرے چی انما العالم عالم سوک دے چی اغد اللہ عز و جل نے یریگی. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے چی کفا بخشیت اللہ تعالی علما و بالاغترار جہلا دا اللہ دا یرا دا کافی علم دے اگر اغا یرا چی تا اوامر و ادا کول لتیار کی او دا اللہ دا نافرمانو ندیو ساتی نو دا غیر بس کافی علم نے و بالاغترار جہلا او دوکہ کی دل پا دنیا بانے شرا بعضی خلق کی چوئی سے دیکھو حد آکا و اللہ غفور الرحیم نے وی بس دا جہل کافی دے چی دے گناہونا کئی اوزلور دے وی سعد ابن ابراہیم تے ویلی شیو رحمہ اللہ تے امام قرطبی ہوئی چی پدی مدینہ و پدی خار کے سوک زیاد کو ہرے نقال اتقاہم لربہی عز و جل وی چی سوک دا اللہ نا دیر یریگی نو دا دیر پوہ دے چی سوک دا اللہ نا دیر یریگی وی دا دیر لی پوہ دے اور علی رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے وی فقیح یعنی با عملا او دا اللہ نا یریدن کے عالم آغا دے چی دے دا اللہ دا رحمتنا خلق نا امید نکی او نورت دا اللہ پنا فرمانو کی رخصت ورکی جسم کو حیا کوئی یو طرف تے دا اللہ دا نا فرمانو نا یرائی نو بل پلے دا رحمت خدا وندین نا امید کئینا داغین نا امید کئینا او دارنگی دیتا امن دا اللہ دا عذاب نا نور کئی بلکہ اروخ دا عذاب الہی نا یرائی او اغوی قرآن نپریزی چگنی بل طرف تا دی رغبت کئی نو دیتا وینما یخش اللہ من عباده العلماء او دا حق دی حق عالمان دی چی دا غی پخپل علم بانی عمل وی او آیات مبارکہ تفسیر روح المعانی دا سے ذکر کرے چی دیرے کی دو علماء نکم علماء مراد دی آوی وی المراد بالعلماء العالمون باللہ عز و جل وبما يليق به من صفاته الجليلة وافعاله الحميدة وسائر شؤونه الجميلة للعارفون بالنحو والصرف مثلا فمدار الخشية ذلك العلم لا هذه المعرفة ويدي دي کہ آیات کی دا عالمان و مراد سوق دی چی غی اللہ عز و جل پی جنی دا اللہ صفات جلیل پی جنی دا اللہ غا فعال حمید پی جنی ویا غتنی دی مراد چی تش نحو و صرف یا نور علوم چی آغا دا قرآن و سنت خادم علوم دی اغا پی جنی خو اللہ و دا اللہ صفات دا نپی جنی او بے ذکر کری و امام دارمی دا حضرت عطوار رحم اللہ قول ذکر کرے و موسیٰ علیہ السلام رب العالمین توی چی اے زمارا با ایو عبادک احکمو ستا پا دی بندگانو کی سوگ دیر خوپی سلک ان کے دے وی ایزما موسیٰ علیہ السلام اغا کس چی دے خلقو لدا سی فیسلک کئی لکزان لجسنگ کئی پی گئی پا خبرو دا دیر لوی پا فیسلو پوئی لکزان لجسکئی نو اغا خلقو لم کئی دے وی ایزما ربا کمیو پا دی بندگانو کی دی دیر مالدارو بی پروانے قال ارضواهم بما قسمت له وچ ما ورتکم تقدیر او کم رزق یعنی پنصیب کی لکھ رہے پیڑے راضی رہے وہی رب از دینا خزندگی نشت دیتا قناعت وی قناعت لیا بادشاہی جا چی صفی صلاح اللہ تبارک کری تو وی بز پدی دیر راضی مو پدی دیر خوش آلے بیوی اے رمارا با کمیو دی بند نگانو کی تانڑے ری ریگی وی اعلمهم بی سوک چھ ما دیر پی جنی او پی جندل دا اللہ دا پا قرآن و سنت سرکی ہر اغا سوک زمان دیر یریگی چھ اغا ما دیر پی جنی ذکر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو حدیث تے وی زر دیر یری دن کیم دا تاسو نا دا اللہ نا ذکر اللہ دا حبیب علم دا طول دا پاسو انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہو زر دا اللہ نڈیر یا ریگم ستاسو دا طولو پا مقابلک نو فرمائی انما یخش اللہ من عباده العلماء بیشک یا ریگی دا اللہ نا دا اللہ پا بندگانو کی علماء چی اگر قرآن و سنت عالمان دی او پخپل علم بانی عمل لی نو دغا خلق دا اللہ نا یا ریگی و یادو ساتھائی یو سڑی سر تش علم وی او اغا سر عمل لی نو دو قرآن پا استلاکی اغتا عالم امنو یہودیانو سر گر علمو خواہ مطابق ایمان نو عمل نو نا اللہ وی مسل اللذین حملوا التوراتا ثم لم يحملوها کمسل الحمار يحمل اسفارا یہودو سر علمو خود کتاب الله مطابق عقیدہ و عمل نو وہی مثال ادا سره لکا پخرونو د کتابونو بار واچ دیو بل عالم ذکر نہم پارا کی تیر شوی بعض مفسرین وی دول زر خلق به پدرس کی کیناستر لیکن علم خامل نو او د دنیا طرف ته اعلان او د دنیا خواہشات طرف ته اعلان نو الله فرمای فمثله کمثل الکلب وی مثال په مثل لسره د سپیره نو علم هغه دی چې هغه سره د الله یری تورسه او دې د الله وامر په زی زیروړي د رب العالمین د نواهیو نه دې سو کی داغه نه اجتناب کی داغه نه دې اجتناب کی انما یخش الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور بیشک الله عزیز زور ور دے غالب دے غفور او بخون کے دے صلی اللہ دے مخ کی وشتم اتوشتم آیات لگو رہی سیسا پا کپا دے وا فرمائی علم ترا آیات بورنا ان اللہ چی بیشک اللہ انزل من السماء ماء را نازلی کری دی دبر طرف نما ان اب فا اخرجنا نرئیستی نمون بیهی ددو ابو پزری ثمرات میوی مختلفا انوانوها چی جدا جدا و مختلف تی رنگو نداغی ومن الجبال دغرننا جدد لاردی یا جددن حسیلی بیدن بازی سپنینی و حمرن او بازی سرینی مختلفن انوانوها جدا جدا دی رنگن داغی و غرابی بسود او بازی تکتور دی وَمِنَ النَّاسِ او دخلقنا والدواب او دزند سرنا والانعام او دزناورنا مختلف الوانه جدا جدا دی مختلف دی رنگون داوی دی انسانان او دزند سر او دحیوانات رنگون جدا جدا دی او دا دا اللہ سر دا اریوشی خزانی دی دا رنگونو خزانی دی دا آوازونو دا فرق خزانی دی او اغی کی کمی نرازی فرمائی کذالک دارنگی لکسنگ پا خلکو زندہ سرو حیواناتو کی رنگونو کی اختلاف دے ندا سے دا اللہ نپیرے دو کم خلق مختلف مختلف دی انما یخش اللہ من عباده العلماء بے شک یریگی دا اللہ نا پبندگانو دا اللہ کی العلماء و عالمان چید قرآن و سنت با عمل عالمان دی ندا دا نور یعنی خلق پا نسبت دا اللہ نا دیر یریگی ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ عزیز زورور نے غفور او بخن کے نے اوزک دغ علماء دو قرآن و سنت دار انبیاء علیہم السلام وارثان لکہ دے دے کیا حدیث ذکر کرے دے امام قرطبی حدیثی ذکر کرے ہو نبی علیہ السلام فرمائلی ام مسند دارمی کی راضی چہ ان فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم ثم تلا هذه الآیہ اللہ حبیب فرمائلی غروالے دا عالم دا پیو عابد بانے عالم ہا چالوئی دا قرآن و سنت بانے پوہم نے و عملم نے عابد آغا چالوئی چی دے تحجد روجی ذکر و اذکار نوافل کئی خو عالم نرے نغروال العالم پا عابد کا فضلی علا ادناکم دا سی دے دا اللہ حبیب وئی لکا زمان توي رضوان الله تعالی علیہ اجمعین او ثم تلا هذه الايا بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا آیات لستو انما یخشى الله من عباده العلماء بیشک یریږي د الله نا د الله په بندگانو کې العلماء او عالمان او يرد الله دې ته وي چې اوامر په زیر اړي د نواهی نه اجتناب وکي دا آیات د الله حبیب صلی الله علیه وسلم له سوبه وي چې الله او د الله ملائک اسمانونو والا عظمکو والا تر دې چې میان او کبان په دریابونو کې یصلون علی الذین یعلمون الناس الخیر دای دعاګان غواړي هغه کسانو ته چې خلقو له خیر تعلیم ورکړي خیر څه شی دی قران او سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس دې مخکې آیات کې الله نه عالمان یریږي اوس وی جدا کم عالمان دي نو دا غي او صاحب ذکر کوي ان الذين بشک ها کسان الذين بشک ها کسان یتلون کتاب اللہ چلولی کتاب دا اللہ اغا کم عالمان دی چی غید اللہ نیریگی یو صفت دارے یتلون کتاب اللہ چی غیلولی کتاب دا اللہ داغی تلاوت کئی داغی درس و تدریس کئی یتلون کتاب اللہ دا یو صفت شو وی بیشک ها کسان او د تلاوت نسو مراد دی تفسیر روح المانی کی ذکر کری چیتلو نا کتاب اللہ نا مراد آیات مبارکہ کسی دی اے یداویمون علی قراءتہی امیش والکی دا اللہ دا کتاب پلستو بس دے عادت جوڑ دے او دیکھے گو ریتلو نا سی غد فعل مزاری ذکر کا ندیر کی مراد تے دوام و استمرار دے او دے کتاب اللہ نہ مراد قرآن پاک دے ان الذین بشکا کسان یتلون کتاب اللہ چی آغئی امیشہ والے کئی پلستو دے کتاب دا اللہ او دے کہ وہی آغا خلق للوی بشارت تے چی دے کتاب اللہ تلاوت کئی کتاب اللہ زدکئی دے حفظ کئی د دې په علوم کې لګیا دي اجمال صدرون ادھر وو تو چې ساری اور ایدل خو یې به موږ دغه نقصان نه پکې دا په تلاوت مداومت ته او دی آیات کی لوی بشارت دے دہا غچا دا پارا چی غید اللہ دے کتاب تعلیم و تعلم و تلاوت کئی یتلون کتاب اللہ چلو لی غی کتاب دا اللہ او بس دے عادت جوڑ شوئے وی مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر یو مشہور تابعی تیر شوئے رحمہ اللہ وَيَغْجِبْ دَا آیَاتُ الْسُوِبِ هَذِهِ آیَةُ الْقُرَّةِ دا آیات دا قاریانو دے قاری حاغ چالوئی چی اغا دا قرآن شریف دیر تلاوت کئی سر دا عملنا وَيَوِي دا آیات دا قرآو دا پار دے دا آیات دا قرآو دا پار دے اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَ آغَ کَسَان يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ چِلُّلِ كِتَاب دا اللَّهِ او یو معنا مفسرین دام کړي چې یتلون کتاب الله معنا وا چې دی قران کی سدی هغه په سیروانی ذکر اتلا یتلو په معنا د تابعدارې مرادی اے یتلون کتاب الله یتبعونه فیعملون بما فیه واقام الصلاۃ او پابندی کوي په مزوانه پینځوار وخت مز و وقت مستحب کی با جماعت ادا کئی واقام الصلاۃ او پابندی کوي په مزبانی وانفقوا او دی لگوی مما دا حغ مالنا رزقناهم چه ورکڑ دی مونگ دویتا سرن پپٹے لگئی وعلانیتن او پخکارے لگئی پٹ ورکئی سرگن ورکئی زکا خیر خیرات پٹ ورکولم پا شریعت کی درستی او سرگن ورکولم پا شریعت کی درستی او بعض ویلی دا پٹ دا پاغ مسنون خیر خیرات کی نفلی خیر خیرات او دا پا سرگن دا پاغ فرضی زکاة او خیر خیرات کی مما دا غمالنا رزقناهم سرن وعلانیتن دای لگوی دا غمالنا چورکڑ مدی دویتا سرن پپٹے لگئی وعلانیتن او پخکارے ورکئی یرجون تجارتا لن تبور نو داخل کمیت ساتی دیو دا سی تجارت لن تبور چی اغب حلاک نشی اغب کوٹا نشی دیو دا سی تجارت پتمری چی اغب تجارت لن تبور ہرگز باغا کوٹا نشی ہرگز باغا حلاک نشی نو دیکھ گورا انما یخش اللہ من عباد العلماء صافی ذکر کل کتاب اللہ لستل اگر کتاب اللہ لستو کی دام دی الفاظ دا غیز دا کول دا غیما ناز دا کول پا دی کتاب کی سوچ و فکر کول زکر دا قرآن شریف دا تلاوت یو حق دام دے چی دی کی سوچ و فکر بکے دی کی سوچ و فکر بکے دویم پا موس پابندی او درے مال ور کول وی یرجون تجارتا لن تبور دی امید ساتھی دی او دا سی تجارت لن تبور چاو تجارت با میشد پار ہرگز بتبانشی اغی کی تاوان برانشی کوٹوال برانشی لیوفیہم اجورہم دید پارا چی پورور کی دویتا اللہ اجورہم آغا بدلی دوید عملنو اجورہم اے اجور اعمالہم وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ او زیات ور کی دی دا اللہ دا خپل فضل نام دا اللہ دا رحمت او دا فضل اغا خزانی چی دی اغین والا زیات ور کی دا زیات و نصب وراد دی دا دا اللہ کرم دے دا اللہ رحم او فضل لے نیکی اوائی اللہ با بدلی یو پا لسور کئی نیکی اوالا اللہ با بدلی یو پا وسور کئی نیکی یو دا او اللہ رب العزت با یو پسوار لسور کئی دارنگی قرآن پاک کی راغلی ذرا غنتی نیکی بھئی اللہ باغا دیر کی دور بیڑے رکی چی سبب بے جوڑ کی دا جنت دا دنکی دو یو ویزیدہم من فضلی دا ماناوا او باز علماء وی یزیدہم من فضلی دا مانام دا یو مومن مسلمان سر ببل مسلمان دنیا کے احسان کڑے نو ایداد مومن بد جنت نگوری جہنم کی او سڑے بسائی کی وی بے الہ العالمین دا خفلان مسلمان جہنم کے دے دخو مال اوبر آکڑی وی ما تیٹی کال را کڑی وی ما سر احسان کڑی وی نو رب کریم با مومن تا ہوئی کچری تو غوار نستا پا شفارس دے را بار کو نو یزیدہم من فضلہ کی دام داخل لی اے بتشفیعہم فی من احسن الیہ اللہ دا مومنان و شفاعت او دوی سفارش قبول کی دا آغا چابارکی چی دی سر احسان کڑے دوی سر احسان کڑے ویزیدہم من فضلہ او بعض علماء لکلی یزیدہم من فضلہ دارے فی تفسیح القلوب اللہ عزنی وقت آزڑو کھلاو کی دا آخرت دا فکر دا پارا افمن شرح اللہ صدرہو للاسلام فہو علی نور من ربہ زڑی کھلاو شی او بعض علماء لکلی یزیدہم من فضلہ نا مراد دیدار الہی دے اے بن نظر الی وجہہ تعالی الکریم دی تبا دا اللہ دیدار ملاوشی نو یزیدہم من فضلہ نمراد در رب العالمین دیدار دے ویزیدهم من فضله او زیات بور کی دوی تا اللہ من فضله دخل مہربانینا دخل مہربانینا ورت زیات بور کی دئی تب اللہ رب العزت زیات ور کی او دغ شانیا تگر اتاسل سور نور کم تیر شو اتل لسم پارک یوگر التم فرمائلی ویزیدهم من فضله اتل لسم پارک سور نور تیر شو د سور نور پا آخر کی ام دغ شانیا تیر شو والتیم گورا دئی اوصاف ذکر کڑی نو بے ورت دا بدلی ذکر کیا یات وم دیر شم گورئی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ اللہ اور رجال دنیا کی سڑی وی دنیا سڑو نہ خالقی گنا لکه عام خلق و یرک عام خلق یو شان دنیا بروانو دنیا کی دا اللہ علی آشتا اغیی تا اللہ سڑی وی وی رجالن دا دنیا بروانو خس سڑیشتا دا سنگ سڑی دی لا تلہیهم تجارتن نغافل کوی اغیی لر تجارت ولا بیعن او نبلس خرسول و غستل عن ذکر اللہ دا اللہ دے یاد آشنا اگر ذکر اللہ ذکر کو دا یو عام مفہوم ہے ذکر اللہ سدے قبر اخیرت رایا دول ذکر اللہ سدے دا اللہ کتاب زدکول و اقام الصلاح او نغافل کوی دی در تجارت او کاروبار او لین دین پابندی دا مزنا و ایتا از زکاة او دور کول دا زکاة نام دا اولی دا خبری مال دولت او تجارت د دین غافل کینا و یخافون یوما دیریگی دا غورزنا تتقلب فیه القلوب والابصار چه اوڑی راوڑی و پاغی کی زرنا استر دی پریشان وی خف وی ہر سڑے با خپل فکر پا مخکڑے لیجزیہم اللہ احسن ما عملو ویزیدہم من فضلہ دیر پارا چی بدلور کی دویتا اللہ احسن ما عملو دیر خیستا آغا چی دوی کم عامال کری دی ویزیدہم من فضلہ او زیات ور کی دیتا اللہ دخل فضلنا دلتم ویزیدہم من فضلہ آغا مانا گانی چی کم مانا پدی سور فاطر کی تیر شوا او دغشان ہو بہوی ویات سور نسا کم تیر دے حلتم وی ویزیدہم من فضلہی ویزیدہ ویزیدہم من فضلہی زیاد بور کی دویتا اللہ من فضلہی دخپل محربانینا چی اگا یو پلس یو پا وسوا یو پا سوار لسوا یو پا لکونو بدلی ورکولی اللہ بدوی تخفل فضل سیوا کی یا اللہ دا فضلی ہی نمراد دا فضلی ہی نمراد آغا دا اللہ رب العزت دیدار دے ویزیدہم من فضلی ہی او زیاد بور کی دویتا اللہ من فضلی ہی دخفل محربانینا انہو غفور شکور بے شک دا اللہ بخون کے دے دا گناہنو دا آمال چی پدوی کیری کتاب اللہ لولی پا مصبا بندی کئی دارنگی دا اللہ لارک مال لگئی نو انہو غفور اللہ بخون کے دے گناہنو بورت ماف کی او دا دے دا گناہنو نتجاوز بو کی شکور او اللہ رب العزت قبل ان کے دا آمالو دے شکور یو معنی دعوی یقبل القلیل من العمل الخالص قبلوی اللہ آغا لگ دا عمل نچے آغا خالص دا اللہ دا رضا دا پاروی شکور اللہ قبل ان کے دا عمالو دے بدلور کا ان کے دے دا چا دا عمل چیغی کی اخلاص وی او دا غا عمل دا شریعت موافق دے نو دا چا دا عمل نا شکری نکی الله وی فلا کفران لسعیه. یو سړی مهنتو کو عمل د قران او سنت مطابق دے دا الله دا حبیب د سنت مطابق دے نو د دې عمل نا قدری ونه کیږي شکور الله بدل ور کون کړي وو قران ډیر لست او دور تعلق یو قران سره دا ثابت یو یو رکعت کې قران ختم کړي او دور قران سره تعلق چې د قران د پاسه ورته شهادت ملاو دے دا الله د کتاب تلاوت پدی کې سوچ او فکر کول دا د دنیا او د آخرت خیر او برکات دا ټول پدی کې پراته دي. نو کتاب الله تا او دا ګره ګره د مولیانو طالبانو پورې خاص نه دي. دا هر چا چې کلمه ویل نه دی کتاب دی پدی باغ غیرت کوي دا بز د کوي دا چې سوی او دا کتاب کمی مطالبه کوي هغه به پوره کوي. چا چې کلمه ویلې نو دا د ټولو مشترکه کتاب دی. دا ګره دی او طالب او د مولا پورې خاص نه دی بلکې چا چې کلمه ویلې نو دا د ټولو کتاب دی. ټولو په ایمان وروړي دا بس د کوي دا ورسي او د دې اوامر به مني د دې د نواهیو نه اجتناب وکړي. وصلی الله تعالی علی عبادنا فمنهم ظالم لنفسه.